چی خدای منی رسول منی قرآن منی امر وی پزا منی زاجز سنگران تا امر وی پزا منی زاجز سنگران تا چی خدای منی رسول منی قرآن منی امر وی پزا منی زنگرتا امر وی پزا منی زاج زنگرتا زاند کو کور زړګه ز سنگرتا سنگر جوړشا لاس پتورا پور کړه خزا کا وغانزی جوړشا وشلا واد صبر زنجیرنا جذبتی جوړشا والے لمسن ناد شیطان منی امر وی پزا منی زاجز سنگرتا امر وی پزا منی زاجز سنگرتا چی خدای منی رسول منی قرآن منی امر وی پزا منی زاجز سنگرتا امر وی پزا منی زاجز سنگرتا امر دا اللہ دیوالی ناسی کو کرنو کے زیچی قربانی ورکڑو دزان پسنگرنو کے منتبا اللہ رکبی زیپو جنتنو کے گٹا دا جنت کی باتوان منی امر وی پزا منی زاجز سنگرتا امر وی پزا منی زاجز سنگرتا چی خدای منی رسول منی قرآن منی امر وی پزا منی زاجز سنگرتا امر وی پزا منی زاجز سنگرتا زاور را حمله کوي زمون کو کاني ما دښمن دغه د نبی دښمن دي دغه د الله دښمن دغه د زما دښمن او دغه د دستان دښمن ځان کا فرښتې نه مسلمان منی امر وی پزا منی زاجز سنگرتا امر وی پزا منی زاجز سنگرتا چی خدای منی رسول منی قرآن منی امر وی پزا منی زاجز سنگرتا امر وی پزا منی زاجز سنگرتا زمکا ورطا ورد پاها واکی تلو تن تردو جاڑی پو فوزیان دی پو خندا کی تلو تن تردو داسی پو پٹا پو پڑدا کی تلو تن تردو پڑا باپ جہر پو میدان منی امر وی پزا منی زاجز سنگرتا امر وی پزا منی چی خدای منی رسول منی قرآن منی امر وی پزا منی زاجز سنگرتا امر وی پزا منی زاجز سنگرتا تختی بگو هرا در فوز نوزور بیل لیده آغا کبر جنو کوفت نوزور بیل لیده دولو دا آتا سلویخ ملکو نوزور بیل لیده اوز بشو ملی وزیرستان منی امر وی پزا منی زاجز سنگرتا امر وی پزا منی زاجز سنگرتا چی خدای منی رسول منی قرآن منی امر وی پزا منی چیز سنگران تا امر وی پزان منی زا چیز سنگران تا امر وی پزان منی زا چیز سنگران تا